राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 14 सितंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल। आज सुबह वहां सुनाया था यतः परिवर्तित भूतानां येन सर्वमिदंततम स्वकर्मणा तमभ्यर्थ्य सिद्धिं विन्दति मानव। मनुष्य मात्र सिद्धि प्राप्त कर सकता है बड़ी सुगमता से। सब लोग हम करते तो हैं, कुछ न कुछ तो करते ही रहते हैं। नहीं कष्ट क्षण अकर्म कार्य थे यौश कर्म सर्व प्रकृति के गुण ही प्रकृति जन्य गुणों से परवश होकर के उसे कर्म करवाए जाते हैं। नहीं कष्ट भी कोई भी और क्षण मात्र भी कभी भी तीन बात बताए। नहीं कष्ट क्षण भी जात तिष्ठते अकर्म कृत बिना कर्म किए रहता नहीं, कर्म तो करता ही है। कार्य थे यवसा कर्म सर्व प्रगति ही गुण ही प्रकृति जन्य गुणों से जो परवश है जीव काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म स्वभाव और गुण इनमें घिरा हुआ है ये। काल भी सीमित काल के भी अंतर्गत है। नवग्रह चौसठ जोगनी वान वामन वीर प्रजंत काल भक्ष सबको तो काल के भीतर भी आए हुए हैं और कर्मों के अनुसार बंधे हुए हैं और स्वभाव में बंधे हुए हैं। काल कर्म स्वभाव गुण सत्व रजतम गुण इनसे बंधा हुआ मनुष्य कुछ न कुछ करता ही रहता है। तो प्रकृति गुणों के द्वारा क्रियाएं होती है तो यह करता रहता है। अब ये जो करता रहता है काम करता है इसी में ही मुक्ति हो जाए। गीता की बहुत विलक्षण बात है, बहुत सी विलक्षणता है, उनमें एक विलक्षणता ये भी है कि व्यवहार में परमात्मा सिखाती है गीता। व्यवहारिक काम करते हुए तत्व की प्राप्ति कर लो, भगवत दर्शन प्राप्त कर लो, योग की प्राप्त कर लो, जीवन मुक्ति प्राप्त कर लो, भगवत प्रेम प्राप्त कर लो, अपना स्वाभाविक काम करते हुए। यह बहुत विलक्षण है गीता जी की बात है। इस वास्ते गीता सबको प्रिय लगती है। जो अच्छे विचारशील है हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो इनको भी अच्छी लगती है। इनमें अच्छे अच्छे पुरुष गीता का आदर करते हैं। विश्व मात्र गीता का अर्थ ऐसा ग्रंथ कोई नहीं है दूसरा जिसके सब आदर करें। और इतनी टीकाएं किसी ग्रंथ पर नहीं हुई है जितनी गीताएं पर हुई है। गीता की शिक्षा बहुत ही उदार है, सबके लिए उद्धार करने वाली। उसमें एक बात मैं बताता हूं आज मनुष्य जो कुछ करता है उस करने के तीन भाग हम कर देते हैं, एक तो काम करना, एक सेवा करना और एक पूजा करना। भाव से फर्क पड़ जाता है। ये काम धंधा तो मजूर भी कर देता है, नौकर रखो वो भी काम कर देता है, काम घर का काम कर देगा, सभी आपको भोजन आदि कराना, जल पाना, कपड़ा धो देना, स्नान कराना आदि काम मजदूर भी कर देगा। तो एक तो मजदूर काम करता है, एक सेवक काम करता है, सेवा। तो काम करने वाले तो मजदूर भी होते हैं, सेवा होता है तो भाव होता है, भीतर में सेव्य भाव होता है तो वो सेवा करता है। काम वही, उसी काम को सेवा भाव से किया जाए। मनुष्य को सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, इनको सुख सुविधा कैसे हो, ऐसे भाव से उनकी सेवा रूप से काम करना, ये भी काम करना होता है। और तीसरा बात है पूजा। पूजा में भाव भक्ति विशेष होती है। जैसे ठाकुर जी की पूजा करें तो चंदन लाओ, पुष्प माला लाओ, फूल लाओ, दीपक करो घृत का, अगरबत्ती करो आदि आदि लोग करते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, नमस्कार करते हैं, दंडवत करते हैं, ये पूजा में होता है। ये तीन निर्देश बताया, काम करना, सेवा करना और पूजा करना। अगर मनुष्य कल्याण चाहे तो सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, सब जगत परमात्मा का स्वरूप है। क्योंकि परमात्मा ही एक अनेक रूप से हुए, एक हम बहु श्याम प्रजा, ये जो विदमाता है, मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊं, ऐसे परमात्मा ही अनेक रूप से बने हैं। भागवत में भी आरंभ में ही आता है कि पहला अवतार विराट का हुआ, ये विराट रूप से प्रकट हुए, ये भगवान का पहला अवतार है। यही बात हरिश में आई है, थरे अवतार चौरासी अलख अलख अलख अलख अलख, तो 84 लाख अवतार है, तो सबके सब भगवान का ही अवतार है, भगवान का स्वरूप है। क्योंकि भगवान से अहम एवास्मि एवाग्रे, मैं ही पहले था, ये सदासत कुछ भी नहीं था, और फिर भी मैं ही हूं, और अंत में मैं ही शेष रहता हूं। जैसे घड़ा मिट्टी से बनता है, पहले मिट्टी है, फिर भी मिट्टी है, अंत में मिट्टी में मिल जाता है। आप लोगों के शरीर सब पांच भूतों से बने, और पांच भूतों से ये जीते रहते हैं, पांच भूतों में मिल जाते हैं। तो सृष्टि एक है, तो वो भगवान कहते हैं मेरा ही स्वरूप है, मैं ही अनेक रूप से प्रकट हुआ हूं। इस दुनिया में एक बगीचा रंग रंग के फूल खिले, ये रंग रंग के फूल एक ही बगीचे में, कोई साबत और कोई मुर्जे, कोई आज के है निकले, और बारी बारी में ये झड़ जाएंगे, बारी बारी में शकले, कोई न किसी का संगत साथी आवत जाते है निकले। तो ये एक बड़ी भारी सुंदर बगीचा है, इसमें तरह तरह के जो मनुष्य है, ये तरह तरह के फूल है। तो तरह तरह की सृष्टि है, ये है क्या कि भगवान है। समझना, एक बात बताता हूं, आप ख्याल करके सुने, निगह करें, शंका हो तो नोट कर ले, फिर पूछ ले। योगास्तयो वया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदिशया, मनुष्यों के कल्याण के लिए तीन प्रकार के योग बताए। वो बताया ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। भागवत एकादश स्कंध में ये बात आई, एकादश 20वां अध्याय में तीन योग बताए। वे तीन योगों का वर्णन है गीता में, एक कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। तो कर्मयोग है वो क्या कि संसार की सेवा करना भगवत रूप से, ये कर्मयोग होता है। कर्म नाम करने से योग नाम परमात्मा के साथ संबंध हो जाए। कर्म तो करना है वो कर्म होता है, और वो कर्म करने से संबंध भगवान के साथ हो जाए ये योग होता है। ऐसे ज्ञान योग है, ज्ञान विवेक विचार करे जाए और विचार से जड़ता का त्याग करे तो योग परमात्मा के साथ हो जाए। ऐसे भगवान के भजन जप कीर्तन करे और संबंध भगवान के साथ हो जाए, अंत में भगवान के साथ संबंध होना, ये खास बात है। इसमें हठ योग, लय योग, राज योग, मंत्र योग, अनासक्त योग कई है, पर मुख्य तीन है। तो जो योग है वो ध्येय होता है। जैसे कर्मयोग का ध्येय परमात्मा संसार है, ये संसार ही परमात्मा है, ये ध्येय होता है। और ज्ञान योग का ध्येय ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार ब्रह्म। तो ज्ञान योग का ध्येय इष्ट ब्रह्म होता है, और भक्ति योग का ईश्वर परमात्मा होते हैं, ये इनके इष्ट होते हैं। तो इष्ट का पूजन करने से उनका कल्याण हो जाता है। तो कर्मों के द्वारा संसार रूपी परमात्मा की पूजा करना, इसका नाम कर्म योग है, वो मैं आज कह रहा हूं। तो वो कैसे है, यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम। ये जितने प्राणी है ये किससे, परमात्मा से पैदा हुआ है। जिससे पैदा होते हैं और इसमें परिपूर्ण व्यापक कौन है, कि व्यापक भी परमात्मा है। तो हम जो पूजन करें तो जिससे पैदा हुआ और जो परिपूर्ण व्यापक है उसका पूजन करें। संसार में शरीरों का पूजन नहीं है, ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश बना हुआ शरीर, इसमें परमात्मा है उसका पूजन है। जैसे मूर्ति पूजन होता है तो साक्षात मूर्ति को परमात्मा का स्वरूप समझ के पूजन करते हैं, वो मूर्ति पूजा होती है। परंतु मूर्ति पूजा है वो मूर्ति पूजा नहीं है, भगवत पूजन है। भगवान के भाव से पूजन करते हैं, वो मूर्ति पूजा नहीं है, भगवान की पूजा है। इसमें एक बात याद आ गई, मूर्ति पूजा क्या है, जो अपने शरीर को सजाना, सुंदर बनाना, मकान सुंदर बनाना, शो अच्छी बढ़ानी अच्छी, वो मूर्ति पूजा है। भगवान के मंदिर में पूजो मूर्ति पूजा नहीं है, वो तो सशंख चक्रम श्री भगवान के स्तोक श्लोक बोलते हैं, नमस्कार करते, वो भगवान का पूजन है। मूर्ति पूजा जो सुंदर सुंदर सजाते हैं अपने को ढंग से, वो मूर्ति पूजन। मकान सजाते हैं, शो सजाते हैं, चीजें कई कई तरह की, ये जो शौक है ये मूर्ति पूजा है। हमने देखा होगा दर्पण रे बड़ा कुछ नहीं, ये मूर्ति पूजा, ये मूर्ति पूजा कहते हैं इसको। भगवान का पूजन नहीं है, भगवान का पूजन मंदिर में करते हैं, मूर्ति का पूजन नहीं करते। मूर्ति में जो परमात्मा सच्चिदानंद घर है उनका पूजन करते हैं। तो ऐसे ये संसार मात्र है जिससे पैदा हुआ और जिस परमात्मा से परिपूर्ण है, उस परमात्मा का पूजन करना संसार में, अनेक प्राणी में परमात्मा का पूजन करना, हडमंश का नहीं है पूर्ण। यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य यत्तदो नित्य संबंध। यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य। तो जिससे संसार पैदा हुआ और जो संसार में परिपूर्ण है उसका पूजन करना संसार में। तो संसार को सुख देना, आदर देना, उसमें ध्यान रखना कि परमात्मा का पूजन कर। जैसे सुनाया था ना, नामदेव जी महाराज ने कुत्ते के पीछे हमारा घी लगा दो थोड़ी चौपड़ दो रोटी, तो कुत्ते के रूप में भगवान का पूजन किया। एक दिन एक बावड़ी में चले गए जल्दी उठ करके स्नान करने को, तो वहां प्रेत रहता था, तो वो जा स्नान के तो लंबे प्रकट हो गए जो, तो नाम देख बाबा लंबकनाथ भगवान बड़ी कृपा करी आपने, चरणों में पड़ गए महाराज, इस रूप से पधारे आप, प्रेत का कल्याण हो गया। तो वे भगवान को ही मानते, प्रेत में भगवान, कुत्ते में भगवान, मनुष्य में कुत्ते, विद्या भजन संपन्न है, ब्राह्मण है, गवि हस्तिनी सुनसी सुभा कर पंडिता समदर्शन समान रूप से व्यापक उसको देख करके पूजन करते हैं। यह कर्मयोग हुआ, गीता का कर्मयोग, ज्ञान योग भक्ति योग अलग। मैंने बताया ज्ञान योग में ब्रह्म है, भक्ति योग में ईश्वर है, और कर्मयोग में संसार है। तो संसार नहीं, संसार जिससे पैदा हुआ जिससे व्याप्त उस परमात्मा का, तो हर एक काम करो भगवान की पूजा बुद्धि से करो। और एक आश्चर्य आएगा आपको, अपने भोजन करो, जल पियो, आराम करो, कपड़ा पहनो, उसको भी भगवान का पूजन मान लो, क्योंकि संसार रूप से एक ही तो है। तो जो कर्म करो भगवान का पूजन रूप से करो। भाइयों बहनों सज्जनों ध्यान से सुनता, बहुत सुगम तत्व है, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि सब में परमात्मा पूर्ण है ही। तो भगवान का पूजन करते हैं हम, तो काम तो कर देगा मजूरा भी, और सेवा करेगा कोई पूज्य बुद्धि वाला, और पूजन है और भी, सेवा से भी पूजन है, वो और पूज्य बुद्धि है। तो ऐसे संसार का पूजन करके मानव सिद्धि विंदती, सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो काम हरेक करे पूजा बुद्धि से करे, आदर बुद्धि से करे। तो पूजा में क्या होता है, चंदन चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, धूप बत्ती करते हैं, दीवा करते हैं, भोग लगाते हैं, माला पहनाते हैं। तो वो जो पूज्य भाव है वो स्वकर्मणा तो व्यर्थ, अपने अपने कर्मों से। ब्राह्मण अपने कर्मों से पूजन करे संसार में भगवान का, क्षत्रिय अपने कर्मों से संसार का पूजन करे, वैश्य अपने कर्मों से संसार रूपी परमात्मा का पूजन करे, शूद्र अपने कर्मों के द्वारा संसार का पूजन करे। तो स्वकर्मणा तो व्यर्थ, अपने कर्मों से भगवान का पूजन करे, कर्म नहीं होगे वहां पर, वहां पूजा हो जाएगी। ऐसे पूजन करने से तत्व की प्राप्ति होगा, तत्व ज्ञान होगा, जीवन मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उनकी बुद्धि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इससे रचे हुए शरीरों पर नहीं रहती है। पृथ्वी जल पावक गगन समीरा, पंच रचती है अधम शरीरा, शरीर अधम है परंतु इसमें परमात्मा है, वो परम शुद्ध परमात्मा इसमें परिपूर्ण है। भाई शरीर हो, बहन शरीर हो, और भाई कुत्ता गधा सुअर नीचे से नीचे शरीर, उसमें परमात्मा वो ही है जो मनुष्यों में है। एक बात याद आ गई, गंगा किनारे संत बैठे थे, उसमें अच्युत मुनि विराजमान थे, बड़े अच्छे संत हुए हैं, वेदांत के बड़े दुर्लभ विद्वान थे अच्युत मुनि। तो उसमें प्रसंग चला, तो बोले भी अज्ञान किसको कहते हैं और ज्ञान किसका नाम है। तो इधर दूसरी बातें कही, अच्युत मुनि बोले कि अज्ञान उसका नाम है कि वेद व्यास में ज्ञान दूसरा था, आज किसी में तत्व ज्ञान होते ये ज्ञान दूसरा है, ऐसा मानना ही अज्ञान है। जो तत्व ज्ञान वेद व्यास जी होता वही आज के तत्व की वही ज्ञान है। इसलिए दो मानक वो तो कोई बड़े भारी ज्ञानी थे, हमारे ज्ञान हम छोटे हो गए, इसको अज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान में क्या कि सब में परमात्मा है, वो एक ही परमात्मा सब में परिपूर्ण है। तत्व ज्ञान जिसको हो जाए वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भाई हो, बहन हो, तत्व ज्ञान हो गया तो वो ज्ञान एक होगा, उस ज्ञान में भेद नहीं होगा। इस तरह से सब संसार में उस परमात्मा को समझकर तो परमात्मा रूपी मूर्ति हुई, इसमें परमात्मा का पूजन करना, इसको कर्म योग कहते हैं। और ब्रह्म ज्ञान के पूजन करना, इसका नाम ज्ञान योग कहते हैं। ईश्वर ज्ञान भगवान जानकर पूजन, इसको भक्ति योग कहते हैं। ये तीन योग है। तो अपने कर्मों के द्वारा पूजन किसके द्वारा करे, कि जो अपना स्वाभाविक कर्म है, जो करते हो, खाते हो, पीते हो, उठते हो, बैठते हो, सोते हो, जागते हो, वही कर्म। बहुत ही बढ़िया बात है ये गीता की खास। आप जो कुछ कर्म करते हो, ये भावना करो कि हम पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। किसी को भोजन कराओ, किसी को जल पिलाओ, किसी को रास्ता ही बता दो, और आप भोजन करो कराओ, भगवान का पूजन करते हैं। ऐसे समझ कर अपने कर्म जितने किए जाए, खाना पीना, बैठना, उठना, सोना, जगना, आना जाना, लेना देना, वो कर्म मात्र भगवान का पूजन मैं करता हूँ। क्यों इतनी बात को याद रखो, जो मैं करता हूँ, यद यद कर्म करो मैं तत्त अखिलम संभो तवाराधनम, यद यद कर्म करो मैं तत्त अखिलम संभो, हे शंकर आपका आराधन है। भगवान शंकर का पूजन करे तो शंकर का ही पूजन करे, जो जो कर्म करे सब आपका पूजन करता हूँ। तो पूजन करने से कर्म शुद्ध हो जाएंगे, कर्म मलिन कर्म नहीं रहेंगे, पूजन करने में शुद्धि आ जाएगी। स्वतः भगवान का चिंतन होगा ना, विश्वास कर्मों में शुद्धि आ जाएगी। माता कौशल्या के विषय में आता है, पूजा हेतु कृत स्नाना, पूजा के लिए माता कौशल्या जी ने स्नान किया, फिर भगवान का प्रसाद बनाया कि भगवान का पूजन करना है। तो स्नान तो रोजा नहीं करते थे, पर पूजा करना है इस वास्ते शुद्धि से पदार्थ बनाना है निर्मल, तो अबोध कपड़ा भी पहनना, शुद्धि हो जानी, स्नान करना, पूजा हेतु कीन स्नाना, तो पूजा करते ही शुद्धि आ जाएगी, भगवान की तरफ वृत्ति करते ही अपने में शुद्धि स्वतः आ जाती है, निर्मलता आ जाती है। भागवत मान सद्यो हृदय वरुद्यते भागवत सुनने का भाव मन में हुआ तो उसी समय ही भगवान उसके हृदय में आ जाते हैं, क्योंकि उनके हृदय में भागवत का भाव है, भगवान के भगवान का चरित्र। तो भगवत बुद्धि होते ही वो पूजन हो जाता है। तो पूजन बुद्धि से काम करें सभी, लोगों को पता ही नहीं क्या करता है, संधारण काम करते हैं। इस बार संतों की गत रामदास जग से लखी न जाए, बाहर तो संसार सा संसार जैसे काम करे, पर भीतर उल्टा था, भीतर भगवान का पूजन कर रहे हैं, हर एक काम भगवान का पूजन कर रहे हैं। वो पूजन इतना विलक्षण होता है कि हर एक का पूजन होता है। जैसे वो कहता हूं मैं, आपको आश्चर्य लगेगा, चोरी करी चोर ने, तो चोर रूप से भगवान आए हैं, तो उनका पूजन क्या है? एक पूजन हो बड़खड़ा देना, वो पूजन है, क्योंकि जैसा देवता वैसी पूजा, पर है भगवान, ये भाव नहीं रखना चाहिए, ये भाव भीतर रहे कि चोर रूप से भगवान आए हैं, तो पूजन होगा। उसको दंड देना, मारपीट करना, शरण पर पकड़ा देना, दंड कैद करा देना, पूजन है। आप इस रिज करोगे ये पूजन कैसा हुआ? तो महाभारत के युद्ध में इधर पांडव थे, उधर कौरव थे, कौरवों के वह सभापति थे पहले मुख्य भीष्म जी महाराज, बहुत नामी वीर थे भीष्म जी। भीष्म जी के हाथ में धनुष बाण हो तो वे कहते हैं देवता हो, गंधर्व हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, राक्षस हो, असुर हो, पिशाच हो, कोई आ जाए मेरे पर विजय नहीं कर सकता, भीष्म जी विजय नहीं कर सकते। और इच्छा मृत्यु थे, पिताजी के आशीर्वाद से जब चाहे तब मरे भीष्म जी, तो कैसे मरे बताओ, दूसरे मारने से कैसे मरे, स्वयं मरने की इच्छा हो तो मरे। तो वे युद्ध करते थे, तो इधर प्रो भीष्म जी महाराज है, इधर अर्जुन है, जो भीष्म जी का पोता है, अब वो युद्ध करता है। इधर अर्जुन के सारथी बने हैं भगवान, तो युद्ध में वर्णन आता है ऐसा जोर से भीष्म जी ने युद्ध किया कि अर्जुन के हाथ रुक गए, पानी बाणों से वो भर दिया, जो स्थान था निकाली बाणों बाण भर दिया। भगवान कह रहे क्या करता है बाण चला, कह महाराज चलाऊ क्या, इधर उधर हाथ नहीं होता है, इतना बाणों भर दिया। और भगवान चलाते थे घोड़ा, उनके लगाम पकड़ी हुई थी, तो भगवान के बाण लगाए कवच तोड़ दिया, और हाथों में ऐसे बाण मारे छोटे छोटे बाण, ऐसा वर्णन आता है, जगह में हाथों से लगाम पकड़नी मुश्किल हो गई। भगवान कह रहे अर्जुन तू मार दे, भीष्म क्या कर रहे, महाराज क्या करूं हाथ की बात नहीं है। जो भगवान कूदे से मैं मारूंगा, दो बार कूद, दो बार भीष्म जी के ऊपर प्रवेश करके, एक बार तो चक्र लिया, एक बार चाबुक लिया, फिर दौड़े टुकूल करके विष्णु जी महाराज खुल गए, आइए आइए महाराज, दिनों को रथ से गिरा दीजिए, आज मैं निहाल हो गया, आपने मेरे सामने शस्त्र उठाया, मैं निहाल हो गया। अर्जुन किया पीछे, वो थोड़ी देरी लगी तो कुछ खुल गया, तो पीछे दौड़ा, पीछे दाढ़ पकड़ लिया। अर्जुन समझता था मैं बलवान हूं, पर भगवान से जो घसीटते गया पीछे पीछे, ऐसी बात हुई। तो अर्जुन पर श्रद्धा, भीष्म जी महाराज अर्जुन पोता होने पर भी श्रद्धा रखते थे कि तेरा अहो भाग्य है, भगवान तेरे सारथी बने, और साक्षात भगवान है, परंतु वहां बाणों से पूजा करी है, समझे, तो भी मौका है, जानते थे साक्षात परमात्मा है, मैं मार बाणों ही बाणों से। भागवत में भीष्म जी ने अंत समय में ध्यान किया है भगवान का कि मेरे बाणों के द्वारा जिसका छिन्न भिन्न हो गया कवच और लहू लुहान हो गए हैं, वो मेरी भगवान रक्षा करे, उसको याद करता हूँ मृत्यु समय में, जैसे पुष्प चढ़ा करके ध्यान करता है भगत, ऐसे भीष्म जी ने पूजा करी पर ध्यान किया उसका मृत्यु समय में। तो देखो आपके आज जो पूजा वो पूजा है, क्यों उस समय ऐसी आवश्यकता थी, तो जो काम करना है भाव गिरना ही चाहिए, क्रिया चाहे जैसी हो भाव एक होना चाहिए, नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो, भाव भी होना परशुराम बैठा पूंजी खोए, अगर भाव गिर जाता है तो करोड़पति लखपति है वो कमला हो जाता है, और भाव हाथ लग जाता है तो व्यापार में लखपति करोड़पति हो जाता है, तो वो भाव तो होता है बाजार के अधीन, और ये भाव अपने अधीन, इतने बैठे जिसमें जो भाव बना लेगा तो क्या करेगा, देखो आप और जरे मत समझना, मेरा तो काम है कि वाणी के द्वारा पूजा करना, और सुनने वाला कहने वाला की पूजा करते हैं कानों के द्वारा, सुनते हैं इधर नहीं, सुनने से पूजा कर रहा हूं मैं, ये भाव होना चाहिए कि हम सुन रहे हैं वक्ता की पूजा कर रहे हैं। तो ऐसी पूजा हर एक काम में, छोटा बड़ा, अब भीष्म जी की बात बता दी, मानव सुमाना वो भी पूजा है, स्नान करो शौच जाओ छुट्टी पेशाब फिरो भगवान का पूजन है, ये भगवान का पूजन है, भगवान की आज्ञा है वो काम कर रहे हैं, भगवान का पूजन है, हर एक छोटा मोटा, थूकना भी भगवान की पूजा, सिंकना भी भगवान की पूजा, बैठना भगवान की, उठना भी भगवान की पूजा, जो जो काम करते हैं, यद यद कर्म करो मैं तत् अखिलम संभव तव आराधनम, भगवान की आराधना है, ये बात मामूली नहीं है, बहुत श्रेष्ठ है। गीता कह रही है यत प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदंततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य, अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके सिद्धिम विन्दति मानव, यह संसार है तभी बांधता है, और भगवान होता तो बांधता नहीं है। सिंघनी बड़ी क्रूर खा जाती है, बड़े अपने बच्चों को तो दूध पिलाती है, ऐसे ये भगवान है। मीरा बाई के सामने सांप भेजा, माड़ा हो गया। सिंह आया कई दिन भूखा रह करके और मीराबाई के महल के सामने सिंह ने छोड़ दिया। मीराबाई खुश हो गया, आज तो प्रहलाद के भगवान आए, प्रहलाद जी के भगवान है। पूजन सामग्री लेकर पहुंची, सबने आरती करती है, फिर जल दे जल से गया हो कोई छटा है गया पसल उठ गया, भगवान को पूजन करती। अब वो कैसे खाए, भगवान थोड़े खा सके, लोगों देखो खा जाएगा, ये वो भगवत बुद्धि है। आग में नहीं जले प्रहलाद जी, आग में क्यों, आग आग होता था संदर पंकज ही जला, वो भगवान देखते हैं आग में भगवान है, साक्षात भगवान। कोई चीज ऐसी है ही नहीं जिसमें जो भगवान रूप न, भगवान का स्वरूप न हो। क्यों, भगवान से संसार बना और भगवान में ही रहा और भगवान में निलीन हो जाता है। तो ये अपनी गलती है जो संसार मानता है, हम संसार मानते हैं, ये हमारी बुद्धि है, वास्तव में भगवान है। दूसरा अगर कहां से एक रूप भगवान हो जाए अनेक रूप से, तो भगवान ने सृष्टि बनाई तो कहीं से मुसाला मंगाया भगवान ने कि मुसाला लाओ संसार बनाएंगे, तब सृष्टवा तदेव अनुप्रावशत, आप ही बन गए, आप ही जीव बन गए, आप ही संसार बन गए, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। तो भगवान बने हुए हैं, इस बात को लेकर पूजन करो, निहाल हो जाओ, करके देख लो, आप करके देख लो, बड़ी शांति, बहुत आनंद, बड़ी प्रसन्नता, आनंद रहेगा, दुख संताप जलन सब मिट जाएगा। अब भगवान सब जगह दिखे, दुख कैसे रहेगा, कैसे संताप रहेगा, कैसे जल रहेगी, तो स्वकर्म ना तो सब पूजन करो। तो आज ही बार हम कम काम करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं। सिद्धि विंदती मानव, मानव लिखा है, ब्राह्मण है लिख तो देते सारे, स्वकर्म तो वैसे सिद्धि बिंदती ब्राह्मण, ब्राह्मण को सिद्धि हो जाती, ब्रह्म विंदती साधव, साधु सिद्धि हो जाती, मानव ब्राह्मण हो, मानव हो, कोई मनु हो, मनुष्य हो, वो ईसाई हो, पारसी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, मनुष्य मात्र, सब मनुष्यों के परमात्मा एक है, नाम रूप अनेक अलग है, कोई ब्रह्म रहते वेदांत दिनो यंग संग शिव शिव थी ब्रह्म वेदांत ब्रह्म कहते हैं, वो शिव शैव शिव कहते हैं, गणपति गणेश कहते हैं, शांत शक्ति कहते हैं, सौर सूर्य कहते हैं, वैष्णव विष्णु कहते हैं, ऐसे अलग अलग अपने इष्ट देव जो नाम से कहते हैं, है वो एक सो यज्ञो वेदा तो वांछित फलम त्रैलक्य माथो हरि, ही वो एक ही परमात्मा अनेक रूप से कहे जाते हैं। जैसे माँ को माँ कहते हैं, कि बालक कई भाष भाष में गोडवार में या कहते हैं, या कहते माँ का नाम या कहते, अंग्रेजी मदर कहते हैं, संस्कृत में मातर कहते माँ। और छोरों को देखा है आपने, बहनों माताओं का अनुभव है, कई छोरा माँ को भाभी कहते हैं, छोटे छोटे देवर बोलते हैं भाभी, वो भी भाभी भाभी कहता, कोई कहता बाई, माँ को बाई कहते, बोल बाई भाई बाई, तो बाई कहने पर माँ मानती है मेरा भाई है, क्या वो मानता है मेरी बहन है, मानता है माँ ही कहता है भाई, ऐसे कोई भाभी कहता है तो क्या वो देवर समझता है कि मैं देवर हूं मेरी भुजाई है, ये ऐसा थोड़ा ही मानता है, वो माँ ही मानता है, अरे माँ भी ये नहीं कि मेरा देवर है, वो बेटा ही मानती है। अब भाषा अलग अलग है, अब पीर में रहता है बड़ा हुआ तो भाई भाई, सब पीर जो भाई कहते वही भाई कहता है। तो ऐसे कुछ भी कह दो, माँ माँ ही मानती है अपने को, और वो माँ ही मानता है अपने माँ मई माँ है, ऐसे ईश्वर के तरफ से अल्लाह कह दो, खुदा कह दो, राम कह दो, ब्रह्म कह दो, कुछ भी कह दो, ये नाम अलग अलग है, क्या तत्व अलग अलग है, क्या माँ अलग अलग होती है, ऐसे आप हम जिसको परमात्मा माने कहे, तो उसका नाम कोई से धर दे अपने। एक कहानी सुनी है ना, मार मार में तो प्रसिद्ध है, घुसो घुसो के भगवान मिल गए। एक सज्जन गया गुरुजी के पास, तो वो कजा जा वो सोच जा रहे थे, तो अरे क्या करता है, तो गोसा एक फेंक दिया जाओ, वो फेंक दिया घोसो घोसो घोसो घोसो घोसो भगवान है, घोसो घोसो भगवान के बताओ वो क्या मना ऐसी कहा आदि कई कहा। तो उसके भाव हो गया कि भगवान का नाम है, भगवान की प्राप्ति हो गई। और भगवान का नाम लेता है, भगवान की भावना नहीं होती तो जल्दी प्राप्ति नहीं होती। फायदा होता जरूर इसमें संदेह नहीं, परंतु भावना पूरी बन जाए तो भगवान पूरे प्रकट हो जाए। तो भगवान के अनंत नाम है। योग वशिष्ठ में आया है, ईंट को चूना को पत्थर को मनुष्य को पशु को पक्षी को सब परमात्मा का वचन है, क्योंकि एक ब्रह्म है उसकी बात और क्या होगा। हमारे गुरु भाई कहते थे चौन राम जी, ये कोष नया ही है, पत्थर को सूना को मनुष्य को पशु को पक्षी को राक्षस को भूत को प्रेत को सब पर्याय वाचक शब्द है, सब पर्याय सब ब्रह्म के वाचक परमात्मा के वाचक सब। तो ऐसे है तो परमात्मा के वाचक, परमात्मा के स्वयं कोई है ही नहीं तो नाम किसका है, परमात्मा का ही है। तो इस तरह से परमात्मा मान करे, अपने कर्मों से पूजन करे, सेवा करे अपनी अच्छी तरह से, कैसी बढ़िया बात हो जाए। इस तरह से सेवा करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धिम विन्दति मानवा, गीता कहती है अपने कर्मों से भगवान का पूजन करे तो भगवान अपना पूजन मान लेते हैं, भगवान को बहुत प्रिय लगता है। भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव भोगता है। मंदो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयोस्तु फलम तुल्यम भावग्राही जनार्दन। अब बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, रामाय नमः कृष्णाय नमः विष्णाय नमः, पढ़ ये क्या करता है, विष्णवे नमः। तो वो तुम्हारे फर्क है, भगवान फर्क नहीं। उसका भाव है, एक साधक था शक्ति का उपासक, तो शक्ति देवी की उपासना करता था और दूसरा शब्द सती का पाठ करता था, सूर्य जानता नहीं था। तो उस दुर्गा शब्द सती में नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ऐसा आता है, तो नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः नमस्तस्मै ऐसा ही पाठ करने गया। एक पढ़ा लिखा आदमी क्या करता है तू, नमस्तस्मै ये तो पुरुष को होता है, स्त्री को नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ऐसा पढ़, ये शुद्ध है। और नमस्तस्मै नमस्तस्मै करता है, देवी भगवती स्त्री रूप है उसमें नमस्तस्यै नमस्तस्यै बनता है, संस्कृत में नमस्तस्मै नहीं बनता। अब बेचारो वो कहने से लग गया नमस्तस्मै, अब जो पाठ करते करते आवे नमस्तस्यै चटा आ गया, नमस्तस्मै जो अब तो भी उसके अब याद रखना पड़े नमस्तस्यै नमस्तस्यै फिर नमस्तस्मै आ जाए। तो उस पंडित को सपना दिया शक्ति ने, देवी ने रात्रि में छाती पर बैठी, तू मेरे को स्त्री समझता है, अरे शक्ति स्त्री रूप हो तो और पुरुष रूप हो तो, परमात्मा स्त्री रूप है इनको पुरुष रूप है इनको नपुंस रूप है, अरे सब रूप में परमात्मा है, मेरे को स्त्री समझता है, जा मेरे भक्त कहते मैं वो अच्छा लगता है। जो बालक कहे तो तेरी माता सुनई मुदित मन पितु और माता, वह तोती बाणी में बड़े ज्यादा होती है, तोती बाणी बोलता है बाप अवराजी होता है इस तरह नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः, माता भगवती प्रसन्न हो जाती। बालक तोता बोले तो क्या भाई शुद्ध नहीं बोला तो, बहुत शुद्ध पंडित मेरी भाषा शुद्ध होती राजी नहीं होती। श्लोक आता है कि बड़े बड़े यज्ञों में भगवान की स्तुति की जाए, वैदिक मंत्रों में पुरुष सूक्त पढ़ा जाए तो राजी नहीं होते, और गोकुल में वो गाय हुंकार करती है तो भगवान खुश हो जाते। भाव है, गायों का भाव है। उससे राजी हो गया, कार्य घूम कर इसे कुछ खुश हो जाते हैं। तो भगवान की तरफ वृत्ति होने से भगवान भी उस वृत्ति को समझते हैं, ना मर्जी के उधर कोई बात नहीं है। तो स्वकर्मणा तुम्हें फिर से भगवान का पूजन करो, अपने सब तरह से पूजन तो सब पूजन हो जाता है। आपका भाव होगा तो उसका फल पूजन ही होगा। आप संकोच न करें, किसी की शंका हो तो पूछ लेना। वास्तव में परमात्मा जब धरे होता था 84 लाख, 84 लाख अवतार ये भगवान का, तो कौन सा नहीं है भगवान बताओ। विराट रूप भगवान है, अनेक रूप से गंदार सुंदर असुंदर गंदार बढ़िया फूल वो भी है, मांस मदिया पड़ा है, दुर्गंधी आ रही है, मरे हुए ऊंट का गंदा आ रहा है, वो भी भगवान है। भगवान से अलग क्या है बताओ। काम करना वो तो शास्त्र की आज्ञा अनुसार करना है, परंतु तत्व परमात्मा है। जैसे सोने का गहना होता है तो नाक में पहनो, नाक में अंगुली में, अंगुली में पहनो, कमर में, कमर में, गले में पहनो, ऐसे तो गले में पहनने वाले कहा नाक में पहन ले। पर सोने में फर्क क्या है बताओ। सोना है सब पर छोड़ छोड़ अपना है, ऐसे छोड़ छोड़ काम ठीक ढंग से शास्त्र की आज्ञा के अनुसार वर्ण धर्म को मानते हुए वैसा वैसा काम करो, परंतु मन में भाव रखो भगवान है। जैसे भाई सोना है, ये सोना है समझोगे तो वो सोना तो है ही, गहना अलग अलग है, कहना तो कहना है तो सोना ही। अब वो तरह तरह के सोना होते हैं, गहने कर तरह तरह के होते हैं, कोई सांकल है सांकल पहन, पर सोना तो है ही। एक बात याद आ गई बताता हूं, आप ध्यान देकर कृपा करके सुने। खेत में बाजरी बाई अपने, तो बाजरी उग गई, बड़ी बड़ी हो गई, निदान आ गई, किसी गाय आकर के खा गई, वो कहता मेरी बाजरी खा गई, एक गाय बाजरी खाएगी, अरे एक दाना नहीं खाया गाय, गाय ने एक दाना भी नहीं खाया, मगर हमारे खेत में बाजरी खा गई, हमारी गाय बाजरी खा गई। कहते हैं नहीं, तुम्हारे खेत में बाजरी अच्छी है भाई, यार एक दाना नहीं है बाजरी का, दाना एक भी नहीं है, घास खड़ा है, पत्तियां हरी हरी खड़ी है, क्या बाजरी बहुत अच्छी है। तो पत्तियों बाजरी है भाई, क्योंकि पहले बीज बाजरी का था और अंत में सिटा आए तो बाजरी का आएगा। वो बाजरी दाना हो चाहे आइडिया दाना हो, कोई कैसा ही हो, वो ही आएगा, जो दाना में है पहले वही सिटे में आएगा अंत में। तो बाजरी पहली बाजरी पीछे बाजरी बीच में दूसरी कैसे हुआ, तो पहले परमात्मा पीछे परमात्मा बीच में परमात्मा ने क्या हुआ, सब बाजरी है वो, ऐसे सब भगवान है। क्योंकि बीच में परमात्मा हम ये वास माग्रे ये वाग्रे नान्य सर है सब परम मेरे सुबह नहीं प्रसाद मेरे तत्व योग शिष्य सोचे हम सात्विक आदि भाग है। सात्विक क्या है, राजस तामस, तामस तो जड़ा है, सात्विक राजसी है वो डोका है, और सात्विक क्या है शिष्टा है, दोनों क्या साक्षात है। तो सात्विक से परमात्मा की प्राप्ति होती है, नजीक होता है, पर धर्म बिना कैसे होगा। तो तामसी भी है, राजसी भी है, सात्विक भी है, और अंत में निर्गुण दाना है जैसा दिशा। ऐसे ये संसार सब परमात्मा ही प्रकट हुए, परमात्मा ने रूप से हुए और अंत में परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो जो परमात्मा समझ करके उसको काम करता है उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। बाजरी समझ बात है, उसको बाजरी होती है कि नहीं। एक दुकानदार शहर का पहुंचा कि ये क्या की बाजरी है, वो कहते हैं पागल हो तुम, ये तो घास है, हमने बाजरी का हजारों बोरा हमने खरीद खरीद के बिक्री किया बाजरी का, हम बाजरी जानते नहीं है, ठगते हो कि बाजरी है, तो समझा दो कि बाजरी है, एक दाना नहीं बाजरी का, क्या आपको बाजरी नहीं दिखती है, जानकार तो बाजरी भी बाजरी है भाई, ये तो बाजरी का खेत है, तो गेहूं का खेत है, ये तो ज्वार का खेत है, तो मक्की का खेत है, घास भी है सब पत्थर डोका वैसे। तो बाजरी जानने वालों को बाजरी मिले, और बाजरी कहते हैं उसको, और कहते हैं कुछ गाय खा जाए तुम्हारी बाजरी खा, कहते हैं ना बाजरी एक दाम नहीं खाए गाय थे, मैंने बेचारा घास खाई हुई थी। इस तरह से ये बाजरी है सभी, ये सब बाजरी परमात्मा है। परमात्मा पहले परमात्मा थे, अंत में परमात्मा रहेंगे। पहले बाजरी के दाना बोया, अंत में बाजरी हो गई, बीच में वो रहे, तो बीच में रहे तो बीच में रहता है डोका के बाद डोका अनु लो खाख लो, तो बीच में खाख लो होता है। पहले बाजरी पीछे बाजरी, बीच को बाजरी कहते हैं, परंतु साधारण आदमी जानते नहीं। वे कौन है, एक बात याद आ गई, एक गाने बजाने वाला था जो मनुष्यों को सुनेंगे, बोलते वो तुम्हारा गाना सुनाओगे, तो भीड़ लेकर के मीना में सुनाने लगा। तो एक सज्जन आए, रे गायक ये गाय सुत, अरे गायक तुम समझता है क्या है, रे गायक ये गाय सुत कौन बर्द, समझते तो है नहीं गाना, गाना क्या होता है, क्या राग होता है, क्या ताल होती है, क्या स्वर होता है, क्या ग्राम होता है, क्या अंतर होता है, क्या स्थाई होता है। अब चाणक गाने वाले तो समझते हैं इन बातों को। अब साहब रे गायक ये गाय सुत तू जानत परवीन, ये गाहक करबीन के अर्तैली ने करबीन, ये तो कड़ब खावड़िया है, कड़ब है बीच में, ये गाहक करबीन के गाय सुत तो कड़ भी खा बेचारे, तैली ने करबीन, तो संसार मान करके चलते हैं वे कड़ब खाने वाले हैं, और जो बाजरी जानने वाले हैं वे बाजरी जानते हैं, वे सुनते हैं बाजरी कर्म बाजरी जो है बजरी बाजरी कर्म बनती है, खाखला भी बाजरी का बने ज्वार का बन जाए, तो बात तो वही है ना। ऐसे मूल में परमात्मा ही है, तो स्वकर्मणा तुम व्यर्थ सिद्धिम बिंदरी, परमात्मा मान ले तो सिद्धि हो, जैसा बाजरी का खेत है सब बाजरी बाजरी है, बाजरी बहुत अच्छी है साहब, अंत बाजरी हो जाती है, बाजरी है दीखने में, ऐसे ये परमात्मा है। अब अंत में क्या रहेगा कि परमात्मा ही रहेगा, पहले क्या था परमात्मा ही थे, तो बीच में जी कहीं आई, पहले बाजरी के दाने थे फिर अंत में बाजरी दाना आवेगा, बीच माया खेत वो भी बाजरी है, इस तरह से ये सब कुछ बाजरी है जो दिखता है सुनने मात्र। आम ये वास विवास में ही था पल में, दूसरा कुछ नहीं है, अयं ही सर्व कल्पा नाम सदृशो में सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्म मनीषया, कितनी बढ़िया बात वही है, सर्वम ब्रह्मात्मकम, ये ब्रह्म ही है सब परमात्मा है, आत्म मनीषया विद्या, ये जो आत्मज्ञान की मनीषा है, इस मनीषा से सब ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा ब्रह्म है, परमात्मा है। परिपश्यन्नु परमेत सर्वथा मुक्त संशय, सर्वथा उपराम हो जाएगा, सब परमात्मा ही परमात्मा है, आत्म अध्यात्म विद्या से ब्रह्म के सिवाय कुछ ही नहीं, और है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, परमात्मा ही परिपश्यन्नु परमेत, ऐसा देखता देखता उपराम हो जाएगा, सर्वथा मुक्त संशय, संशय कुछ है ही नहीं, संशय कुछ रहा ही नहीं, एक परमात्मा ही परमात्मा। तो सज्जनों अब उनकी संसार की सेवा करना है, वो सेवा अलग अलग है, बालक हो तो बालक को पढ़ाना त्रासे वो भी सेवा है, चोर को दंड देना भी सेवा है, घर में कोई लूटने वाले डाकू आ जाए तो उन्हें मारपीट करना भी सेवा है, क्योंकि ऐसे देवता है, देवता जैसी पूजा होगी, देवताओं फूल अलग है, वो होते शक्ति की पूजा होते लाल फूल होते, सफेद कपड़ा हो थोड़ा कुमकुम लगा दो देवी चढ़ा दो, देव की लाल कपड़ा चढ़ता है, तो ऐसे पूजा अलग अलग होती है, चोर की डाकू की संत की साधारण की अलग अलग, पर भाव में फर्क नहीं था, भाव में भाव फर्क है, भाव तो सब बाजरी है, कोई पनूरा है तो कोई कर्ब है तो खाखला है तो छिट्टा है तो दूर है तो डोका है तो क्या है तो बाजरी, बाजरी जानने वाले हैं, बाजरी खाने वाले, दूसरा है गाय सुत गर्भ खाने वाले तो उनको बाल भी नहीं दिखती, वो जानते ही नहीं, वो तो वो कर भी जानते हैं। इस वास्ते रे गायक ये गाय सुत तू जाना परवीन, ये ग्राहक करबीन के तैलीन करबीन। तो ये बात है, मैं है बाजरी, तत्व क्या है बाजरी है, देखने में तो खेती दिखे और तो रहेगी। ऐसे मूल में परमात्म तत्व है, वही अनेक अनेक रूप से प्रकट हुआ है। तो स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य, अपने अपने कामों तो सब का पूजन करो, सबका आदर करो, हृदय में ये परमात्मा है। नाटक में लड़का तो बन गया बादशाह राजा, और बाप वो पिता बन गया मैटर, तुम रहो कैसे हो जब ऐसा करो या पर ऐसा करो, अगर वहां पिताजी पिताजी का तो खेल बिगड़ जाए, तो खेल में तो ऐसे ही करो सही भैया, मैटर के काम कर ठीक करो, कहते क्या करता है ऐसे ठीक करो बाप है पिता, पर वो कहते पिताजी कह दो राजा का पिता मैत्र पिता होता है, तो खेल खेल नहीं बिगाड़ता। तो साधुओं का खेल है तो साधु बनना चाहे, व्यस्ती का खेल है तो जो स्वांग लिया है वो स्वांग बिगाड़ा दे, सोरा क्यों स्वांग बिगाड़ा करे, अब मारवाड़ी भाषा ऐसा भी सोरा स्वांग बिगाड़ा क्यों करे, स्वांग सी चलो भाई बालक बने को बालक में दी रहो, तो स्वांग बिगाड़ा नहीं करना, अपन ठीक मर्यादा में वैसे ही चलना, भीतर में देखना के परमात्मा है। इसी को कहते हैं कि संतों की कथा रामदास जग से लखिए न जाए, बाहर तो संसार सा और भीतर होता था, भीतर सच्चिदानंद परमात्मा है, आनंद आनंद परमात्मा परमात्मा समझे, कैसी मौज की बात है। यह व्यवहार और होता रहेगा, परंतु है साक्षात परमात्मा। तो स्वकर्मणा तुम्हें फिर सिद्धि बिंद थी कि वो जान गया, बहु रुपया होता है ना वो जानने पर, और है एक बहु रुपया आया, दुकानदार ने बाहर चीजें फैला रखी थी कुछ पाल, ओ कौन है दुकानदार कहाँ गया, बोलो नाम लिखो नाम लिखते चलान करेंगे, ये बाढ़ के बाजार कैसे रोक दिया तुमने, डर किया तो ये तुम मुश्किल हो गई, लिखना तुम्हारा नाम क्या नाम है तुम्हारा बोलो, ऐसे बात करी कुछ वो हंस दिया, अरे ये तो बहु रुपया है, अब वो बात रहेगा, अरे तो बहु रुपया है ये भगवान बहु रुपया समझे, और कहते कोई और घर भरा दुकान था सतगुण करी और खाई और खाई कर दे पहचान लिया ठीक है सब, तो स्वकर्मणा तुम्हें बेचे सिद्धि बिंदती मानवा, तो यथा प्रवृत्ति भूतानाम ये न सर्वमिदंततम स्वकर्मणा तुम्हें बेचे सिद्धि बिंदती मानवा। परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगम है, किसी की लगन हो भीतर से तो देखो क्या जो रहा है, बताओ क्या जो रहा है, काम वही को करते ही हो वही काम भगवान का पूजन समझे करो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।